un programa da Radio Calimera. Na casa de detenção, de actualidade. Um programa crítico com esta sociedade do espectáculo. De moita, moita controvérsia. 40 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da 907.9. Mulleres e viceversa. Ola, boas noites ou tardes, depende como se mire. Hoxe mudamos o nome do programa, chamaremos de Muller e Viceversas, xa que a outra compañera non pudo vir, e temos un invitado. Viceversa 2. Ola. Hoxe imos a falar un tema de candente actualidade, como é a infancia e a Iglesia. Vamos tratar todos os pormenores e os pormayores deste tema. Pois sí, hoxe imos a falar deste tema que xa leva moitos séculos causando controversia. Sí, está en candente actualidade, pero leva moitos séculos. Sí. E bueno, non sei, poñemos un temiño así para orientarnos ou comenzamos xa de tal. Poñemos un tema. Sí, poñemos. Cojones del cura de Villalpando los llevan cuatro bueyes y van sudando. Los cojones del cura de Galvanés que al andar le llegaban hasta los pies. Los cojones del cura de Argamasilla que los usa el monago de Campanilla, los cojones del cura de Valdemoro, que los cuida su dueño como un tesoro. Re Dios, y qué locuras, hacen con los cojones estos curas. Re Dios, y qué locuras, hacen con los cojones estos curas. Los cojones del cura de San Segundo, que no los hay iguales en todo el mundo. Los cojones del cura de Tarascón, que abulta cada uno como un melón. Los cojones del cura de Villarejo, le pesan 20 arrobas sin él. Pellejo, los cojones del cura de Valdemoro, que los cuida su dueño como un tesoro. Re Dios, y qué locuras, hacen con los cojones estos curas. Re Dios, y qué locuras, hacen con los cojones estos curas. Re Dios, sí, qué locuras, hacen con los cojones. Bueno, pues la verdad que decidimos tocar este tema por la semana pasada maravillosa que tuvimos que sufrir de todos los non creentes en este pueblo, en todos los pueblos del estado. A verdad que esta radio, a Calimera, xa ten, en moitos dos seus infos xa ten falado deste tema, o sea que a información que podamos dar a maiores é escasa. O que faremos será falar e soltar todas as pullas que podamos contra esta xente, pero bueno, a Calimera xa se encargou de dar todos os datos, non? O que sí queríamos decir é que, bueno, esto salta así un poco de forma un poco bestial a la luz por los casos multitudinarios de pederastía exercida por los curas americanos e irlandeses. Bueno, a raíz de ahí se abren milleiros de denuncias que, bueno, que se están produciendo ahora mismo por todo o mundo, ¿no? No 2002, as acusacións feitas nos Estados Unidos contra Paul Stanley e John Gorgan, dous curas destes depravados, destapan centros de abusos sexuales a menores. Se contaron un total, polo menos, de denunciados de 508, ocultaron, que estuvieron ocultados anos e anos pola institución eclesiástica. De todos os xeitos, sabedes, como pena se acordouse no 2007 o pago de 660 millóns de dólares en indemnización, como se os cartos puderan tapar o que fixeron e devolverlles a vida a tantísimos rapaces con a vida arruinada, non? En maio de 2009, tras unha investigación que se demorou pois un dez anos, algo así, se facían públicos os informes da comisión criada en Irlanda, que tamén foi bastante escandaloso. De feito, Ratzinger pedía disculpas polo que fixeran os curas irlandeses, como se os demais sitios non o fixeran, para esclarecer as 320 denuncias por pederastia a 46 membros da Igrexa. Pero se di que no total foron 25.000 as víctimas potenciais. Tendo en conta que Irlanda é un país no que a educación está nas mans, sobre todo, da Iglesia, resulta que despois de todos os xuicios eclesiásticos, porque realmente xudiciais tampouco hai moitos, a institución católica ten que pagar un 10% dos máis de 1.200 millóns de euros que se lle pedían á Iglesia como indemnización que lle pedía a República Irlandesa, ¿no? A Iglesia Católica, hai que decir, se o sabemos, porque todos temos xente que estudiou nos curas, sabemos en iglesias do clero, sabemos como funciona ben, silencia todo, con o apoio dos responsables das diócesis, fan un caso tal, en canto aparece un cura disco lo que lle gustan os meniños, o único que se limitan a facer cambiarlo de sitio e que siga coa súa actividade en outro sitio para evitar ese escándalo e, bueno, luego volvelo a repetir en outro. Total, que máis dá? A cousa está así. Sí. Bueno, como decía a nosa compañeira, vamos facer tocamiento a este tema. Porque está saindo en todos os más media, aquí na Rede Calimera se va denunciando todos os atropellos da Iglesia dende hai anos, os más medias descubriron agora. Sí, cosa curiosa. Descubriron agora. E decir nada, pois que a educación aquí tamén estuvo influenciada pola Iglesia hasta agora. Toda a moral que temos ven do cristianismo, esa moral, digamos, sí, europea. Sí. Home, hai que ter en conta que, y claro, os casos estes que se descubriron en Irlanda, en Estados Unidos, o sea, descubríronse, pero que faltan por descubrir os de África. Os de España. Aquí tamén hai moitos, ¿no? Os de América, todo, ¿no? Eso sabe Dios o que hai aí. Sabe Dios. Imagínate en Asia, ¿no? Donde a prostitución infantil, claro, claro. O máis tal, o sea, en Asia supoño que será o máis normal do mundo que o cura dos poucos católicos que Asia por Asia, ¿no? Teña un meniño na cama, ¿no? Una meniña, eso será o máis normal do mundo, ¿no? Sí, apuntando no que falabades, ¿no? De que aquí na radio acostumamos a dar estas noticias. Ose, mirando así as noticias, curiosamente salía unha relación con un colexio de aquí de Vigo. En os Maristas de Vigo parece ser que dúas rapazas de 10 anos fueron abusadas por un religioso chamado Fernando Vecino Tomás, a quien ahora solo ponen FVT, pero xa foi condenado, ¿no? Condenado tras un acordo entre as partes. Parece ser que no 2009 fixo tocamentos a dúas raparigas de 10 e 11 anos e que, bueno, que o tipo, pues, din que xa o partaron, mas estivo presente este mesmo ano en unha celebración que fixeron aos que levaban 50 anos na cooperación marista e estaba el entre eles. E eu, buscando así pola internet, dime conta de que, bueno, ali nos maristas teñen moita información, entón fixeron público onde están ubicados agora os maristas, e este tipo pues, está aquí en unha residencia de Roxos, que non sei moi ben cual é a súa faceta, pero na residencia que está preparada para recibir a peregrinos este ano en Roxos dos colexios maristas, está este home. O sea que cuidado a donde le vedes a... Os cativos, os cativos, sí. Sí, é que no caso dos maristas a mí non é de extrañar. Na miña familia as mulleres estudiábamos todas na Compañía de María e os homens nos salesianos. Tanto os meus irmáns como os meus curmáns sempre falaron de tocamientos, sempre, toda a vida. O sea, pero os catro sempre falaron de tocamientos, o sea que quero decir que bueno, que igual non chegaban a ou chegaban e non nunca se soubo, non? Ou tal, non? Pero que eso sempre foi, o sea, non é algo que se decía, ah, que os curas que si te agarran así, que si non sei que, non? Non, o dos tocamentos e de entrar nos baños dos rapaces, nos lavabos dos rapaces, eso sempre estivo orde do día. Eu estudei nos jesuítas. Por desgracia. Iso que son os máis modernos, din que, non? Sí, ali tocamentos, a verdad que non, pues non era un internado, nin era, sabes? Non, non, no, sabes, era no, de Coruña tampouco. Bueno, tocamentos, non, os tocamentos eran hostias. O sea, daban hostias pero por un tubo. Sí, aquí tamén, falando das hostias, hai unha parte que fala de dos nenos de do coro este que levaba o irmán del Papa. O George, sí. Ratzinger este, que tamén aparece, claro, o apelido do Papa aparece, pois pues, tamén salpicado, porque o 6 sí, de marzo, con o caso dos abusos no prestixioso coro dirixido entre o 64 e o 93 por o irmán do Papa, o sea que sí, perdón, o Papa ten aí na súa familia tamén. O sea, se apuraron en decir que non tuvo nada que ver, que houve abusos, pero que... Non, pois mira, sin embargo... Que o irmán de Ratzinger non tuvo nada que ver. Que, bueno, dos abusos sexuais, as crianzas eran, aparte dos abusos sexuais, as crianzas eran sometidas a fortes golpes a diario. Trátase das chamadas bofetadas en masa, o sea, cando os educadores che pegaban un tras outro a decenas de nenos que os poñían en liña e bum, bum, bum, bum, bum. Unha das víctimas comenta que reinaba o terror absoluto, que foran, claro, os peores anos da súa vida. O George, non sei como se lera isto en alemán, Georg Ratzinger, recoñeceu en público que en algunha ocasión él mismamente sí, dera algunha bofetada ás crianzas do coro. Maltratos, sí, pero abusos más no. Que declaraba que os fortes abusos que tiñan no lugar, sí. Que él non sabía nada, non? Sí, bueno, imos citar a pinchar un outro temiña e seguimos a falar deste tema que dá para moito. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada, a boca resta o peito. Silêncio, na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade, menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda porca já não anda. De muito usada faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito resta cuca. dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno. Bom, falávamos antes de que é um tema de sempre, não? E eu lembro, supoño que moita xente que ten xa unha idade pois tamén recordará que así aos principios dos 90 se fixera moi famosa a cantante Sidney O'Connor por rachar unha foto do Papa do anterior, do Juan Pablo II. Bueno, a noticia saltara aos medios como un gran escándalo porque polo atrevimento desta muller a facer tal cousa. Pois, hoxe mirando así pola información, resulta que esta muller sufriu abusos sexuais nun colexio cristiano en Irlanda. E eso sempre non se dixo nese momento, non? Como, e agora, pues bueno, agora parece que como sale máis información ao respecto, como que xa ten unha razón máis que xa tiña, pero bueno. Estamos en este caso con as escun ante a violación, castración. Eso. E, bueno, é dicir que Sidney O'Connor estará en Santiago 4 meses antes de que veña o Papa. É unha pena que non se chegue en setembro tamén. Sería bonito. O caso deste Papa, bueno, eu supoño como de todos, non ben sabemos quenes son esta xente, non? Este Papa no seu día foi un dos maiores interesados no encubrimento dos casos de pederastia, de abuso aos menores. En maio do 2001, o cardenal Joseph Ratzinger envíalle unha carta a todos os bispos prohibindo que os casos de pederastia fosen denunciados. Estes estaban suxeitos a segredo pontificio e non deberían ser denunciadas as forzas públicas hasta que as investigacións internas fosen completadas. A pena para quen rompese o que el decía era a excomunión. O sea, que imaginados que nivel. A impunidade con que os curas este é absoluta, priorizando sempre a imaxen da Iglesia ante a vida das crianzas. Cando se coñecen os abusos, os clérigos, que falábamos antes, son mudados de destino, non? Mais, vamos, non se lle subila nin se aparta das súas funcións, simplemente os moven dun sitio a outro, dun sitio a outro, para que non vaya non surdindo escándalo, non? Bueno, segundo Roberto Mirabile, presidente da Asociación Italiana de Víctimas da Pederastia, en os obispos, nas súas dióceses, nin a propia curia, nin sequera o Tribunal da Congregación para a Doutrina da Fé, enviarán nunca un cura ao cárcere por un crimen de pederastia. Limitaránse a trasladar os culpables de diócese en diócese, permitindo que os criminais, pues eso, continúen abusando impunemente, convertíndose en cómplices con o terrible agravante da súa autoridade moral, que é o máis jodido desta historia, non? Que les pregoman con a súa autoridade moral por diante, están deixando milleiros e milleiros de rapaces tocados para o resto da vida. Ben, vou presentarvos agora a un señor que obispo de Tenerife en o 2007 soltou unhas declaracións, pois vos valoradedes, vos vamos poñer o audio para que escoitedes ben, para que non pensedes que tergiversamos as cousas. A mí me descompón o corpo, que non ben, podo escoitar este pedazo de cabrón, animal, bestia. Que son perfectamente menores. E que consinten. Con estas declaracións dun obispo, que non é... O sea, un obispo, non é o cura do pueblo, claro, un bispo. Pois xa vos imaginades a moral que hai na Iglesia, non? esa que tanto predican eles. Sí, como pode decir que unha rapaciña, un rapaciño de 12 ou 13 anos, ademais que precisamente vai a ir provocando a un bispo que é un bello pelello, entendes, que ten un atractivo tremendo o bispo para os adolescentes, ese tío un asqueroso, un criminal absoluto. Sí, hoxe tamén salía nos medios, en algúns medios, que un bispo de Noruega confesa ter abusado sexualmente de menores hai 20 anos. E non sei por que se lles dá sempre por confesar cando xa pasaron un montón de tempo. Se ve claro, que... será para que non castigue Deus, non? Porque agora son son menores. E ademais agora eles son moi bellos e ao mellor xa tampouco claro. Teñen tanta quentura no corpo. Entón poden decir, ai, cando era novo... violaba aqueles meniños todos, que tempos aqueles, non? Non os violaba, non os violaba, que se que lles gustaba, provocaba. Porque os nenos provocaban, claro, efectivamente. Sí, é moi aprazente. E aparte, eu recordo que no meu colexio unha vez colleron a dous rapaces no baño, entre eles estaba, sí. E foi unha humillación tan grande, se expuseron diante de todo o colexio, o sea... célanse, entendes, non, non claro. Pode ter relacións entre eles, non, ten que ser con eles, sí, sí. Pois aparte que o máis normal do mundo é que as primeiras relacións sexual sean de claro, consciente claro. Do teu xénero claro. E da tua idade, quero decir, con 9, 10 anos, 8 anos, con que empezar a experimentar con teu, si eres un rapaz co teu mellor amigo, si eres unha rapaza coa tua mellor amiga. Eso, que diga que non minte ou ten unha causa co celibato especial ou minte. Entón, o problema do clero é ese, esa doble moral, entendes? Fai o que eu digo, pero non fagas o que eu fago, non? A cuestión é bastante esa. Sí, a hipocresía é total, vamos, xa non é só que manteñan o celibato, sino que continuamente están a falar pues de la homosexualidade como un como algo como tremendo, tremendo e unha enfermidade, sí, ¿no? Y como unha degeneración humana. Sí, sí. Claro, non só contra a homosexualidade, porque son xente que non teñen nada que ver coa sociedade, que viven ao seu rollo, que teñen voto de castidade feito, e lo que falabas ti antes, falando matrimonio, falando do divorcio, falando aborto, entende, que quenes son eles para falar deste tipo de cousas? Non son ninguén. Eso é un pouco fartura a doble moral da Igrexia, mi madriña. Eu non digo que a Igrexia é xa que malas, que son moi bonitas, pero oscuras sí a todos. Boa, vou a pincharos un temiña que atopei así pola rede de un que dice: madre, soy cristiano homosexual, e fai un alegato a... Bueno, ao respecto, está ben, como oscura, como os gays do PP, non? Pois pues tamén teñen que facer aí os alegatos. Vamos a escritaros e tal. Martina, creo que tengo contra Dios. Quiero decir a todo el mundo, especialmente a aquellas personas que les marginan, que nosotros somos iguales, somos personas como ellos verán, que no somos animales ni inteligentes, que ya llevamos la vida en una cosa muy grande, para que sobre ella nos echen la delgación. Que piensen por un momento en la posibilidad de tener un hijo homosexual. Mi intención no es insultarla, sino que me acepten como una persona más. Por eso en mi canción digo, madre, soy cristiano, homosexual. Bueno, está ben o rapaz este cristiano homosexual. Bueno, me entendo que cristiano homosexual e lo reivindica, pero tiña así un tinte camela, pero sendo un sol, ¿no? ¿No? Pero bueno, é unha forma de expresarse, ¿no? Bueno, De todas formas, Cristo tiña 12 apóstoles que a miña filla pequena sempre di, e que eran novios, porque claro, uno lo vende, outro o canta, outro non sei que, decía como unha pelesia marital, ¿no? E que eran novios. Sí, bueno, Bernardo Álvarez este tamén fala da homosexualidade e din que perxudica as persoas e a sociedade, ¿no? Entón, di que a persoa que practica homosexualidade, o sea, practica homosexualidade como pode practicar o abuso de menores. Ah, sí, é o mismiño, sí. ¿Verdad? Con consentimento que sin consentimento, claro. Exactamente igual, claro, claro. ¿No? Claro. Mira, si eu teño moi clara unha cousa. Escoitei, aí, non sei a quen foi, non sei se foi na radio ou se o li na prensa, que un membro da iglesia decía que si o abuso de menores estaban dicindo que é unha enfermedade, tal, entón están dicindo que a homosexualidade é unha enfermedade tamén. Sí, que, o sea, equiparan que o abuso de menores a homosexualidade. Para eles é o mismo. Como é o mismo facer o amor que, pero non, pero que, non que dentro, facer o amor pagando, claro, con pero, unha pero prostituta, non, exactamente, sí, igual. Pero non dentro da iglesia, dentro da iglesia é distinto. Ah, claro, dentro da iglesia, sabes, é distinto. No, podes acusar de menores e non ser homosexual. Pero si dentro da iglesia, aparte, eu entendo que xente que está mal da cabeza, porque xente vai ao seminario, sendo rapaces, facer un voto de castidade, que iso é absolutamente imposible, que o corpo humano non está preparado para semellante abstinencia. Pero despois teñen látigos. Entende? Quero dicir que teñen... Teñen látigos para fejerarse. Teñen látigos, sí, entonces se te vai xa, vamos, a un momento, ¿no? Bueno, habrá quen lle guste, ¿no? Eu o que digo é que eu vexo normal, ainda que por outra banda sí que había que obligarles, se a que fan os hábitos, é como o rei, a reina e os príncipes estos, que leches de casarse con plebeya, non, señor, ti eres un príncipe, te casas con unha princesa, aínda que non te guste nada, tío, que é o teu traballo. Pois dentro da iglesia un pouco pasa o mesmo, eu entendo que entre eles teñan relacións, porque algún tipo, sí, de relación de tesquetera, aínda que solo sea máis afectiva que sexual, non? Pero é que ten que ver que dous curas follen entre eles a que un cura abuse de un meniño ou de unha meniña. O sea, ven agora unha reflexión, ¿no? Así que realmente o Opus Dei, ¿no? A xente do Opus Dei é a que os que máis nenos aportan a iglesia, ¿no? Porque todos teñen 12, 13 fillos, sí. 14, ¿no? Pero... Que pasa? Fillos de membros do Opus Dei non abusan. Non. A ver, que tamén tes que pensar ti. Eu se teñan que plantexar, claro, que cuidado. Esta xente non, tampouco se axoga o seu rollo así, non? Non, se teñen os nenos da xente do Opus Dei dentro da súa escola, esos serán intocables. Igual se teñan que plantexar o teu Opus Dei ter menos fillos, non vai a ser. Ou mandalos á escola pública. Porque... Bueno, eu non sei, do Opus, bueno, sí que algo sei, pero vamos, de outra congregación así religiosa tan famosa, os Legionarios de Cristo, da que son aí Esperanza Aguirre e sí, unos cuantos máis do PP así moi sentables acaban de asumir que o seu Varela, tamén. Sí, pues acaban de asumir que o seu líder espiritual bueno, tuvo abusos fixo abusos sexuais e que non se lo esperaban, ainda lo dimos en unos informativos non hai moito. Con lo cual, pues bueno, o sea, o teu líder espiritual está acusado de abusos. Pero sigue siendo o seu líder espiritual. No, ahora ya no, porque es que nada más que... Porque vamos, ya que... por lo menos lavar un poco a cara, ¿no? Sí, sí, pero vamos, quisieron agocharlo y parece que las evidencias son tan evidentes. Claro, que... porque aparte si es un líder espiritual de tanta gente importante, no eso no se puede agochar, porque eso sí. Si sale a palestra, ahí hay que posicionarse, ¿no? Os rollos son máis tales, os curas dos coles, ¿no? Claro. Tal, que o teñen máis fácil. Como antiguamente todos os curas nas aldeas tiñan sobriños. Os sobriños que eran os seus fillos, que se decía, é que ese sobriño do cura, ¿entendes? Pero bueno, polo menos se acostaban con as criadas, algún beneficio levaría a criada, supoño tamén. E logo o sobriño do cura pues, tamén acababa pues, no seminario, se lle daba algunha prebenda así, ¿no? Pero xa era outro xeito, un pouco feudal, pero era outro xeito de era con consentimento, ¿no? Isto é terrorífico, isto cos cativos, isto é que aparte que a xustiza dos estados non metabaza, entendes? Que eso se argalle todo dentro da iglesia como tipo este que declara eso, non sei cantos anos despois, que sí que abusou de menores, pero que está arrepentido, que o único que quere é rematar a súa vida no ministerio, tal, al lado de Dios e non sei que, efectivamente, aí o deixan que remate, non sei se morreu xa, pero estaba era moi bello. Aí o deixaron, un sitio metido, a que se pusera en paz con Deus, entendes, que será o que lle perdone todo o que fixo cos rapaces, non? É un tema jodido para a Iglesia, sobre todo desde as declaracións do Papa, ¿no? que mosquearon os judíos. Comparaba as acusacións de pederastia á Iglesia co antisemitismo. E entón, claro, os judíos, pois, mosquearonse. Ah, pero gracioso é que estes días que o Papa, claro, a Semana Santa estaba todos os piñeteros días nas cadenas de televisión, eu escoitei na televisión que todos estes casos de pederastia dos que se están falando non son máis que cuchicheos. Sí. O sea, son cuchicheos. É algo increíble, fora do lóxico e do normal, non sei. Bueno, si os parece... Tocamos un otro timiña. Vamos a poñervos aí un que fala de obsesión e da religión de Escape. Cada día me requentan más las putas leyes religiosas, su conducta moral, su método remedial, si das la virginidad. La religión desde la Inquisición ejerce poderosa y dura represión a todo lo que se llama sexo y libertad. No lo cumple ni Dios, ni siquiera que presume de conservador. He aquí la hipocresía moral, la que sufren los bandejas sin placer carnal, delimitando su sexo para procrear. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Disfruta de la vida y apoya que son dos días y que nadie te reprima, rebelde contra la hipocresía. Ben, como dixen antes, eu estudiei nun colexio de xesuítas e nos facían ir a misa todos os vendres, creo que era, e tiñamos ejercicios espirituales e cousas desas, ¿no? E recordo que, claro, na misa, bueno, pues se falaba a palabra de Dios, ¿no? A palabra de Jesús, falaban da Biblia, ¿no? E sempre recordo esa frase, ¿no? De dejar que los niños se acerquen, sí, a mí. Un pouco sospeitoso. Sí, e vos podedes ir a... Home, habrá curas que non se note moito, pero a maioría, cando din esa frase, se nota así un certo... Sabes, unha cara de lascivo. Que... Eu, por exemplo, o cura que nos daba a misa ali, claro, éramos todos rapaces, tiña enfrente a todos os nenos, e xa se notaba esa lascividade, ¿no? Sí, eu recordo o cura da parroquia de Coruña, de onde era eu, non, cando era pequena, dos Castros, chamábase Don Daniel. Bueno, nos tiña un odio especial, porque Don Daniel era o vello desa, o cura desa parroquia desde sempre, non? Entón, Don Daniel conocía moi ben o meu avó, que era un vello cenetista, e que bueno, realmente o odio era a morte. Entón, como a miña avoa, por aquelo de manter aos pequenos o marxen e non quedarnos discriminados no barrio e tal, nos facía ir a misa. Nos facía ir a misa. Entón, o tipo, cando chegábamos, tiña o rollo de abrazarnos, sabe? Abría os brazos e a min me tiraba do pelo, cabrón. Collíame. Aos rapaces os collía así dos papos. E a min tirábame do pelo. Eu decía, pero este cabrón, pero por que teño que vir eu aquí, non? Pues, recordo un cura que... Don Jaime, creo que se chamaba. Que era... eu criei-me no barrio Vite, e era o cura de Dalí de Vite, Don Jaime era. E entón, claro, os nosos pais, pues, nos mandaban ir a confesar e tal, e sempre facía a mesma pregunta, non? Preguntaba que, os pecados e tal, e lle preguntaba a todos os rapaces: te tocas? Non era esa, non os decía así. Le das a la manivela. Claro, todos mentíamos. Todos decías que non, claro. Mentíamos en confesión. Estamos condenados ao inferno. No, ao inferno deles están condenados eles. Sí, eu tamén recordo de estudar nun colexio de curas e o de exercicios espirituais. Nos chamaban de un a un. O sea, aí non era, pasabas un a un, depois te preguntaba se querías te confesar ali con él ou non, pero siéntate aquí ao meu lado. Sí, sí, a que parte de eso, eu... O deles é unha obsesión polo sexo, non? Son os rapaces, sobre pero, todo, sí, sí, ¿no? Sí. De que si te masturbas, que si te tocas, si tes pensamientos impuros. Si... Pero é normal que teñan, claro, que teñan ese rollo, si é unha xente que se supón que vive en celibato. O sea, é que te digan, te tocas a manivela, pois, mira, os que máis le ven a doutrina, máis supoño... adiante deles, supoño que se tocarán a manivela continuamente. Eu me supoño porque que... Porque senón, como solucionan, sí, non? Eu me supoño que preguntaba para ver se si alguén dicía que sí, e preguntaba como. E contame os detalles. Pobres pandilla degenerados. Claro, eso, eles, pues, cada... un, pois, interpretará a Biblia a súa maneira, ¿no? Así, eso, dos nenos, como que os nenos se acerquen, sí, a mí, sí, ¿no? De... sí, claro. Eso de criar os nenos en comunidades que os levan a sitios, sí, sí, o sea, de retiro, esas colonias, cousas, colonias aquelas que había que dan medo solo pensar, ¿no? O que podería pasar ali con todas esas, sí, sinvergüenzas. Antes había as colonias dos curas e as das Jons. Sí. Sí. As únicas que había. En as das Jons tamén había algún cura. Sí, sí, no sempre. Vamos, e era obligatorio o rezo e claro, moitas máis cousas ao respecto. Pero sí, vivemos nunha sociedade que sigue sendo católica, ainda que nos digan que non. Porque, bueno, sí, falando da sociedade que, non católica, eu estou un pouco flipada co rollo de traer o Papa aquí, que van a traer o Papa en setembro, porque na historia estado caso Gürtel, aí hai 60 millóns de euros que supostamente gastaron en traer o Papa a Valencia. Sí. Canto se supo que vai a gastar Compostela en traer o Papa? Pues porque vamos, país, tal e como estamos, tal e como estamos aquí, a cantidad de xente parada, tal e como está a cuestión, cantísimo diñeiro van a gastar en traer ese elemento. Que pasa que tamén pensan que vai a haber moita xente que van a deixar moito diñeiro. Igual, supoño igual que será un negocio, non? Así en plan igual, business. Igual Bugallo fai o teleférico antes para levar o Papa. Pois pues, sí, no. Pois o Galá en vez do Papa no móvil, teleférico. En vez do Papa móvil, monta o teleférico para para pasearlo por Santiago. Ojalá para que fagan a prova con él ese vallo teleférico, carallo. Ao ceo. Sí, ceo. Eso, ao ceo. Ao ceo, que vaya ao ceo. Poño un outro tema. Sí, pues, de Meña, pincha algo, sí, bonito. Vamos a pinchar aí as manos de Felipe. Sí, un tema, un que, se... tema que fala sobre a Iglesia, ¿no? Fala, da nomes de obispos argentinos e tal, que están metidos tamén en corrupcións e demais. Pois pues, ímoslo a pinchar. De sobre el pergamino y la púa que tiro cuando estaba en el tomate compro. Compro Biblias baratas. La cruz se viene alta, pero pronto cae y te rompe la cabeza. Quiero, compro, culo veo, culo quiero. Nos ponemos de pie, oramos. y nos preguntamos, ¿es Cristo Dios? ¿Cristo es Dios? Salvad la persona que lo entienda. Está muy guapo este tema, ¿eh? La verdad que está muy bien. Bueno, ¿qué más podíamos decir de estes elementos incontrolados? Nunca mellor dito, porque isto non os controla nin Dios. Valga la redundancia. Non os controla nin Dios. Entón, a ver, eu non sei, eu lle recomendaría aos pais que leven aos nenos aos colexios estos de o clero para vos regalos un pouco, que antes de nada os manden a, non sei, a escolas de artes marciales e cousas así, que aprendan a defenderse. Porque unha boa patada nos collóns pois é unha boa vacina, non? A veces. Si, sí, vas a ser levan sotana, é máis difícil. Aproveitase cando están xogando ao fútbol, se levantan as sotanas. Que eses son os peores, os de sotana. Sí. Pois eu creo que se poderían decir moitísimas cousas. A verdade é que, bueno, que este tema pues daría para falar moitas veces, a mellor, pero repitiéndose moito, porque son tantísimos os casos que podríamos estar aquí enumerando un tras outro, e esos solo son os que saliron a luz, claro, que é o gran problema que se agocho, ¿no? que queren facernos creer que son casos contados, ahora que non lles queda outro remedio que aceptar que sí que existen. Pero que son moitos casos contados, claro, claro, que son moitos, es que eu creo que hoxe por hoxe cualquiera persoa sabe de máis dun caso que de cerca, ¿no? Claro. Si non lle afectou directamente a él, seguro que a algún amigo, alguna familiar, non sei que. Eu escoitaba outro día nunha tertulia destas de televisión, bueno, unha tertulia destas merda, ¿no? Desto que faz zapping en medio dunha peli, te quedas co conto porque estaban falando desto precisamente, ¿no? Había unha tía que decía que non se podía facer semellante xuízo de valores sobre os curas pederastas, porque en o Estado español de 55.000 había 500. Joder, pois é unha porcentaxe importante para unha xente que se supón que ten a vida e a salud dos teus fillos nas súas mans, non? A mí me parece unha cantidade bastante importante. Pois sí, que, evidentemente. Por 500 maus pasa moita xente. Te imagínate, entón, non sei, a xente ten agora o rollo este de non levar as crianzas á escola pública, elevar a privada porque inflan as notas, porque non sei, por unha cuestión de estatus, pero además que as concertadas realmente as pode pagar prácticamente calquera. Quero decir, non é unha cuestión, unha concertada vale 120 euros que as pode pagar prácticamente calquera. Sin embargo, a xente normal, eu creo que seguimos abogando por levar a nosos fillos á escola pública, onde se supón que non corren perigos, polo menos non surden polo menos tantos perigos. Tantos perigos, entendes? Pederastas haberalos en todos os sitios, en todos os ámbitos, pero bueno, tamén si en escolas públicas aí metes mano a nivel judicial, policial e judicial. Entendes? Bueno. Quero decir, non queda aí agochado por todo o estamento eclesiástico e o mandan a outra escola que siga claro, facendo o mesmo, ¿no? Eso, o sea, son de 55.000 son 500, pero que siguen, non é que no, que esos 500 os xuzguen, claro, os metan na cárcel, non. No, que siguen. Que siguen. Os cambian de sitio, os cambian de parroquia, sí, onde sexa, pero siguen funcionando. O sea, que os cativos onde estén esos tipos, as crianzas van a estar sempre en perigo, entendes? Eu espero que miña nai, sabemos, nos dixo que ela cando xa non se valera por ela mesma, pois que a meteramos nunha residencia. Eu xa estou convencendo que non sei se religioso, porque xa me temo peor, porque este tanto xes vai. Ai, si por va. Favor. Sí, bueno, si aí está necrófilos, quero decir, enfermos, mentais, taraos, sinvergüenzas en todo lado. Estes están máis enfermos ainda. Sí, bueno, vamos pinchando un temiña pequeno así. Me mandaron al colegio de Cuba. iglesia me acaricia y me toca la entrepierna. Pois xa estamos chegando ao remate do programa. Estábamos aquí falando mentras que poñemos este tema de tan simpático del cura de la iglesia. Y bueno, eran máis simpáticos cando tiñan sobriños que cando maltrataban pequenos. Dicer que o grupo que sonaba tamén da Arxentina chamase Maricas Malas Programadas para el Mal. Y bueno, estábamos a falar de do vindeiro programa, ¿no? De que ainda non sabemos moi ben si que tema tratar. Bueno, non sabemos moi ben, pero si sale algo de actualidade estes días, pois pues xa se irá poñendo aquí na radio unha cuña para non, para que saibades de que vai a ser. E se non tamén pode ser unha sorpresa, porque tamén a veces as sorpresas son agradables. Retondo vindo de nós. Claro, que somos tan simpáticas as tres. Bueno, para acabar vamos a poñervos un audio da Calimera donde animamos a xente a que apostate, porque, por si non sabedes, todos os que aínda tedes a célula de bautismo, aínda que non vayades a misa, seguides contabilizando para que a Igrexa cobre do Estado. Aínda que non crucedes aí a casilla da declaración, que enfagades declaración, si que contabilizades a hora de saber cuánta xente hai en... Sí, por certo, a hora de apostatar, así como nos meus tempos cando apostatei a ti ven que amenazar con quemar unha iglesia, ahora está bastante fácil, ides ao arzobispado, e xa teñen unha oficina prácticamente exclusiva para apostatar, o sea que volo van a poñer facilísimo. Ides ao arzobispado, subides as escaleiras, hai unha... Bueno, xa vos din ali, ademais son moi amables os que andan, sí, por ali. Claro, que hai unha xente... Que non os borren de todo, non? Non, non, pero ti... Hai unha xente que denunciou que... a lei de protección de datos. Ah, no? Pode ser, pero ti tes que exixir que se te borre e que, claro, se te mande vía carta, entendes? Sí. Un papeliño, según ti, non figuras en ningún registro xa da iglesia. Sí, eso, claro. Por eso decimos que non seades vagas e que apostatar agora é moi moi sencillo, que vayades ao arzobispado e que os mandades a merda, que é o único que merecen. Sí, de feito, hubo unha campaña antes de Semana Santa lanzada por a xente de Seio que nos fixeste des, que, bueno, a páxina esa Seio que os recomendamos visitar, donde incluso actuaban de padriños xente que apostatou en ocasiones anteriores, e seguro que se siguen a facer estas convocatorias si non vos queredes ir sobriñas. Vamos, e se non, pues poñervos en contacto con cualquier, que seguro que alguén vos acompaña si vos dá un pouco de rocho. É moi fácil, é doado, incluso podes facerlo aquí en Compostela, aínda que o bautismo fixerades en cualquier outra parte do Estado. Sí, sí, se pode facer no arzobispado directamente. Sí. Bueno, ahí vamos a pinchar este audio de apostasía. Morte Iglesia. Inventamos a culpa, adoramos o sacrificio, predicamos a dor, Queimamos as bruxas e os sodomitas. Inventamos o pecado, a tortura, a confesión, a burla, o escarnio das diferentes. Inventamos a castidade, a oración, o rosario da aurora, o ceo e o inferno. Apoiamos a Franco, a Pinochet. Defendimos o apartheid. Colaboramos co Ku Klux Klan. Calamos ante o holocausto nazi. Fixemos cruzadas. Matamos mouros. Expulsamos os xudeus. Calamos para non comprometermos. Fabricamos demos. Fabulamos historias. E somos fanáticos da fidelidade. Negamos o prazer. Rechazamos o desexo. Prohibimos o aborto. Perseguimos os pervertidos. Non crimos que a terra fose redonda. Prohibimos o condón. Adoramos o dinheiro, o poder, o luxo. Silenciamos as mulleres. Como non vamos ser capaces de seguir odiándovos? A Igrexa mata, apostata. Reinventemos o futuro. Que el clero de esta ciudad maneje la sota de oros, que anden con medias y toros con la mayor liviandad, que predique libertad sin decoro ni conciencia a esto calla vuestra excelencia. Bueno, pois como eso, xa vos dixemos, todavía non sabemos o tema que imos tratar daqui a 15 días, pero seguro que vai a ser un tema interesante e bueno, sacándolle punta a todo e divertíndonos o máis posible, que para o que vimos, para pasarlo ben e para que o pasedes ben. Faremos outro tocamiento. Pero para iso tens que arrimarte máis a mí, que estás moi longe. Pues nada, beixiños a todas, estáis escuitando a Galinera y ata outra, ¿no? Chao. Chao. Chao. Que maridable armonía, como sabe el mundo entero, vive el pisa verde clero, como sabe gran valía, y que la moneda pía se consuma en tal licencia, a esto vuestra excelencia, a esto calla, vuestra excelencia. Más que una mujer pasé, con gibono, con camisa, que lleve flecos a misa, que en la cabeza se hace, que un cuerpo en apoyo de esta verdad, digo otra. El clero ha de dar ejemplo enseñando la doctrina, pero haciendo lo contrario, dice bien la granadina.